To naprawdę wyróżni Twoją firmę wśród konkurencji? Skorzystaj z programu Wzór na konkurencję 1.4 Polska Wschodnia. W jaki sposób pozyskać dotację? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Teraz w Grecji jak na Helu. Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament Twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaraśna-Sewera i Michał Przerwa. Ministrowie spraw wewnętrznych krajów Grupy Wyszehradzkiej krytykują unijną politykę migracyjną. Komisja Europejska grozi postępowaniami państwom, które nie przyjmują uchodźców. 42-latek zatrzymany w sprawie podłożenia ładunku wybuchowego pod samochodem nauczycielki w Warlubiu zostanie przesłuchany. Kąpiel w fontannach w Rzymie zabroniona. Kto złamie zakaz, zapłaci mandat, nawet 240 euro. Państwa Grupy Wyszehradzkiej jednomyślnie w sprawie uchodźców. Podczas narady w Warszawie szefowie spraw wewnętrznych Polski, Czech, Słowacji i Węgier uznali, że unijna polityka dotycząca imigrantów jest błędna. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Szefowie resortów spraw wewnętrznych Grupy V4 nie mają wątpliwości. To, co w kwestii uchodźców i relokacji ustaliła 2 lata temu Unia, jest nieskuteczne. Widać po tym, jak jest wypełniana decyzja z końca 2015 roku o relokacji, czyli o rozdziale 160 tysięcy uchodźców do innych państw Unii Europejskiej. Do innych niż te, do których ci ludzie chcieli przybyć. Mówi szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Minister, podobnie jak jego odpowiednicy z Czech, Węgier i Słowacji, nie obawia się też procedury prawnej, którą pojutrze wobec państw grupy zamierza uruchomić Komisja Europejska. Zdaniem szefa słowackiego resortu spraw wewnętrznych Roberta Kaliniaka takie działania pokażą, że wspólnota to skostniała instytucja. Według ustaleń sprzed 2 lat do Polski w ramach relokacji powinno trafić około 6 tysięcy uchodźców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Węgry i Słowacja, podobnie jak nasz kraj, nie przyjęły w ramach relokacji żadnego uchodźcy. W Czechach schronienie znalazło 12 osób. Komisja Europejska w środę ma zdecydować w sprawie postępowań wobec unijnych krajów, które odmawiają przyjęcia imigrantów. Te postępowania, a później rozprawa w unijnym trybunale mogą potrwać kilka lat, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. Rozpoczęcie postępowania w związku z niestosowaniem unijnego prawa oznacza wysłanie listu do krajów członkowskich o wypełnienie zobowiązań. Zwykle w takiej procedurze państwa dostają 2 miesiące na odpowiedź. Jeśli komisja uzna wyjaśnienia za niewystarczające albo nie dostanie żadnej odpowiedzi, wtedy przechodzi do 2 etapu postępowania, wysyła 2 upomnienie i czeka na odpowiedź. 3 upomnienia już nie ma. Komisja wysyła pozew do Trybunału Sprawiedliwości, by ten wymusił na unijnych krajach stosowanie europejskiego prawa. Rozprawa w Luksemburgu trwa około 2 lat, ale w tym postępowaniu jeszcze nie będzie wniosku o kary finansowe. Bruksela musi poczekać na wyrok Trybunału. Dopiero jeśli jakiś kraj zlekceważy orzeczenie sędziów, komisja może rozpocząć 2 postępowanie przeciwko danemu państwu, grożąc karami finansowymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jedna osoba została zatrzymana w sprawie podłożenia ładunku wybuchowego pod samochodem nauczycielki w Warlubiu pod Świeciem. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, mężczyzna jest mężem kobiety. Policja informuje jedynie, że to mieszkaniec Grudziądza, mówi Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Ten mężczyzna jeszcze dzisiaj zostanie przewieziony do Świecia. Tam też będą wykonywane dalsze czynności. W tej chwili w zasadzie już została podjęta decyzja, że te czynności, które są prowadzone, w kierunku usiłowania zabójstwa. Kobieta zauważyła podejrzany ładunek pod swoim autem rano, kiedy przyjechała do szkoły na zajęcia. Zadzwoniła na policję. Ewakuowano prawie 680 osób. Okazało się, że pakunek zawierał niewielką ilość substancji wybuchowej. Saperzy z Bydgoszczy zneutralizowali podejrzane urządzenie. Stołeczni strażacy interweniują po nawałnicy, jaka szła po południu nad miastem. Są utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Tramwaje nie jeżdżą mostem śląsko-dąbrowskim. Mieszkańcy Marek i Zielonki na portalach społecznościowych donoszą o przerwach w dostawach prądu. Kowelheim. Koleje ukraińskie uruchamiają nowe połączenia z Polską. W planach mają kolejne do naszego kraju i do innych państw Unii Europejskiej. Podróż pociągiem na trasie Kowelheim trwa prawie 3 godziny, a bilet kosztuje około 30 zł. Pociąg może zabrać prawie 200 pasażerów. Wśród pierwszych z nich były osoby, które chciały skorzystać z obowiązującego od wczoraj ruchu bezwizowego między Ukrainą a Unią Europejską. W związku z jego wprowadzeniem ukraińskie koleje planują kolejne połączenia ze wspólnotą. Przede wszystkim ma zostać wprowadzony 2 pociąg, łączący Kijów z Przemyślem, jadący po Ukrainie inną trasą niż działający od grudnia skład. Już we wrześniu ma zostać uruchomione połączenie Mukaczewo-Debreczyn na Węgrzech. Trwają rozmowy o bezpośrednich połączeniach kolejowych do Austrii i Czech. Z Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Od jutra zabytki i fontanny w Rzymie będą dodatkowo chronione. W życie wchodzi zakaz kąpieli w zabytkowych fontannach. Nie będzie można też biwakować w okolicach słynnych zabytków. Za złamanie zakazów grożą kary od 40 do 240 euro. Od kilku tygodni we włoskiej prasie toczy się kampania przeciw godzącym w dobre obyczaje i zagrażającym zabytkom zachowaniom turystów. Gazety zamieszczały zdjęcia zażywających kąpieli w fontannie di Trevi, czy biwakujących na Piazza Navona i na schodach hiszpańskich i zostawiających po sobie śmieci i butelki. Nie brakowało aktów wandalizmu. Rozporządzenie obowiązywać będzie do końca października. W zeszłym tygodniu wprowadzono zakaz sprzedawania napojów w butelkach i puszkach po godzinie 22. Od dwóch tygodni władze Florencji, by zniechęcić niesfornych turystów, polewają wodą schody i place w centrum Starego Miasta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. I zaskakująca informacja z polskich boisk piłkarskich. Nowym trenerem Jagiellonii w miejsce Michała Probierza został Ireneusz Mamrot. Ostatnio był szkoleniowcem Chrobrego Głogów. Mówiło się i nawet byli brani pod uwagę, jeżeli chodzi o pracę w zespole wicemistrza Polski Jerzy Brzęczek, Waldemar Fornalik, Maciej Bartoszek czy Franciszek Smuda. Wybór Mamrota jest najmniej oczywisty, ale podobno w klubie wiedzą, co robią. Zobaczymy. Mistrz olimpijski we florecie Włoch Daniele Garozzo został mistrzem Europy. W finale pokonał broniącego tytułu Rosjanina Timura Safina 15-12. Polacy skromnie. Rządkowski 13, Rajski 15. Nieoczekiwanie Gruzinka Teodora Kaczani została najlepszą szablistką. W finale pokonała Włoszkę Rossele Gregorio 15-8. Najlepsza z Polek Marta Puda była w Mistrzostwach Europy 20. Polskie kolarstwo. Od dziś śpi spokojnie, a przynajmniej śpi spokojnie księgowa bądź księgowy Związku Kolarskiego. Ale też po podpisaniu umowy sponsorskiej pomiędzy Orlenem a Związkiem dobrze ma się prezes Związku Kolarskiego Dariusz Banaszek. Od dziś zaczynamy nowe oblicze polskiego kolarstwa. Cieszymy się z tego budżetu. Dzięki temu sponsorowi będziemy mieli ten potencjał jeszcze większy. Jest to kwota, która nam spokojnie pozwoli przygotować się do Olimpiady Tokio 2020. I jeszcze ze spraw kolarskich. Australijczyk Matthew wygrał po sprincie z peletonu trzeci etap Tour de Suisse i został liderem wyścigu Polacy w ogonie. Teraz o wielkim transferze, może największym w historii piłki. Pierre-Emerick Aubameyang miał już na pewno przejść z Borussii Dortmund do Paris Saint-Germain. Już było uzgodnione, że kosztować będzie 70 milionów euro, a sam piłkarz miał zarabiać w Paryżu 14 milionów za sezon. Ale w PSG zmienił się dyrektor sportowy i podobno teraz najważniejszy jest transfer z Monako młodego Kyliana Mbappe. Monako chce za niego nie mniej niż 110 milionów euro. Jeżeli PSG go jednak kupi, kupno Aubameyanga nie będzie wchodzić w grę. Być może decydujący finał półfinału w regatach Louis Vuitton Cup. Team New Zealand przeciwko szwedzkiemu Artemisowi. Za sterami pierwszej jednostki Nowozelandczyk Peter Belling, mistrz olimpijski w 49er z Rio. A tak przy okazji siedmiokrotny mistrz świata w żeglarstwie. Za sterami Artemisa australijski żeglarz Nathan Otteridge, mistrz olimpijski z Londynu w klasie 49er. Tylko trzykrotny mistrz świata. Się będzie działo, właśnie ruszyli. Kto wie, może do ostatniego w półfinale pojedynku. Więcej informacji na stronie americascup.com. Burze w tej chwili na Lubelszczyźnie i na Kielecczyźnie przesuwają się w kierunku Podkarpacia, ale to już końcówka. Wieczorem i w nocy opady możliwe na północy i na wschodzie. Przelotne opady deszczu, temperatura w nocy od 12 do 15 stopni wyrównana i wiatr w porywach do 70 km na godzinę na wybrzeżu. Takie silne porywy, wiatr z zachodu. Jutro zachmurzenie umiarkowane do dużego, na południu bez opadów, a poza tym może przelotnie padać. I temperatura niższa w ciągu dnia od 15 stopni na Mazurach do 21 maksymalnie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trwa czas na grill w Biedronce. Koniecznie wpadnij do Biedronki po węgiel na grill lub dwie półlitrowe butelki Coca-Coli za darmo. Wydaj minimum 99 zł na dowolne zakupy i przygotuj się na długi weekend grillowania. Już w środę zrób zakupy i odbierz węgiel na grill lub napój Coca-Cola za darmo. Tylko w środę lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i produkty wyłączone z promocji w regulaminie w sklepie. Biedronka. Codziennie okazje, codziennie niskie ceny. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przedsiębiorco, chcesz wdrożyć na rynek zagraniczny nowy produkt lub markę o unikatowym i niepowtarzalnym wzornictwie? Coś, co naprawdę wyróżni Twoją firmę wśród konkurencji? Skorzystaj z programu Wzór na konkurencję 1.4 Polska Wschodnia. W jaki sposób pozyskać dotację? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej, 12 minut po 19. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Canterajt. Dziękujemy i do usłyszenia. I oddajemy Państwa w ręce Katarzyny Borowieckiej i Ryszarda Jaźwińskiego, którzy są już na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Talenty Trójki. Tak, już jesteśmy. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy. Dobry wieczór. Katarzyna Borowiecka. I Ryszard Jaźmiński. Serdecznie witamy. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy oczywiście także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, więc witamy bardzo serdecznie naszych słuchaczy, ale też wszystkich wspaniałych gości zgromadzonych tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i mamy nadzieję, że tych oklasków jeszcze dzisiaj będziemy wielokrotnie, będzie ich wiele i będziemy słyszeć naprawdę, bo będą ku temu powody. Wiele razy. Na pewno tak będzie. Są z nami finaliści, najważniejsi dzisiaj. Finaliści konkursu Talenty Trójki 2017. Kłaniamy się i są również z nami jurorzy naszych składów jurorskich właśnie w trzech kategoriach. Witamy wszystkich serdecznie. I tutaj też właśnie jest miejsce na oklaski. A ponieważ mignęło mi też w tłumie parę znajomych twarzy, to nie mogę sobie odmówić przyjemności i nie wspomnieć o tym, że są z nami także ubiegłoroczni, przedubiegłoroczni i jeszcze przedubiegłoroczni laureaci, finaliści Talentów Trójki. Także bardzo serdecznie Was witamy. Zawsze jesteście tutaj mile widziani w Trójce. No i oczywiście świętujmy dzisiaj, bo to naprawdę dla nas wielkie święta, dla wszystkich młodych artystów, dla ludzi z branży, jurorów. No ale dla nas w Trójce jak najbardziej również to już 8. edycja Talentów Trójki i właściwie możemy powiedzieć, że finalistów tego konkursu w trzech kategoriach trochę już znamy. Dzisiaj będziemy mieli okazję poznać ich lepiej, bo prezentowaliśmy te osoby ostatnio na antenie Trójki. To nie jest oczywiście tak, że Trójka dopiero od 8 lat stawia na młode talenty, bo w całej naszej 55-letniej, przypomnę, historii młode talenty, młodzi artyści zawsze byli na jednym, jeśli nie pierwszym, to na miejscach podium na pewno. Ale rzeczywiście od 8 lat te poszukiwania ujęliśmy w ramy tego konkursu, w którym mamy trzy kategorie: teatr, film i sztuki wizualne i mamy oczywiście znakomite nagrody, ale jest też pewien próg, którego nie można przekroczyć, to jest próg wiekowy. Finaliści, kandydaci do tytułu finalistów, laureatów Talentów Trójki nie mogą mieć więcej niż 30 lat. A jak mówimy o nagrodach, to dodajmy od razu, że to nie tylko prestiż. Talenty Trójki to także nagrody finansowe, które mamy nadzieję pomogą naszym laureatom. Laureat otrzymuje w każdej kategorii czek na kwotę 10 000 zł, finaliści czek na kwotę 3000 zł. I w tym miejscu też nie możemy nie wspomnieć o tym, że już trzeci rok z rzędu te nagrody przyznajemy dzięki hojności słuchaczy Trójki i dzięki hojności Rafała Olbińskiego, który 3 lata temu właśnie na licytację na antenie Trójki przeznaczył 10 swoich grafik. Myślę, że to też jest miejsce na oklaski. To już niedługo przed nami poznamy laureatów w 3 kategoriach. W tej kolejności w tym roku sztuki wizualne, później film, a na końcu teatr. W związku z tym zaprośmy, żebyśmy byli tutaj wspólnie w gronie gospodarzy dyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia, Wiktora Świetlika. Dzień dobry, szanowni państwo. Serdecznie dziękuję państwu za przybycie. Obiecuję, że jako dyrekcja Trójki będziemy starali się, żeby talenty z roku na rok, ta wspaniała impreza z roku na rok coraz bardziej rozkwitała i obejmowała wszystkie możliwe środowiska artystyczne, kulturalne, młode w Polsce. Ale właściwie to wyszedłem, bo chciałem powiedzieć pewną rzecz, której może gospodarzom jest trudniej. Natomiast ja jestem takim facetem, który tu jest od 2 tygodni, więc przyszedł na gotowe. W związku z czym chciałbym bardzo państwa prosić, żebyście podziękowali redakcji Trójki, która przygotowała talenty Trójki, na których jesteśmy, ze szczególnym uwzględnieniem jednej osoby, Katarzyny Borowieckiej tutaj stojącej. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Ryszard Jaźwiński, Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik, to są też te nazwiska, które warto wymienić i oni też się pojawią na scenie. Będziemy te nazwiska w odpowiednim momencie właśnie, ale też trzymamy panie dyrektorze za słowo. Będziemy rozwijać talenty Trójki. Mówiłem o 3 kategoriach, ale to ciągle jeszcze nie wszystko, bo pamiętamy też o tym, że mamy nagrodę specjalną. Ta nagroda ma troszeczkę krótszą historię. Dzisiaj zostanie wręczona po raz 6. To diament Trójki, nagroda dla naprawdę wielkich osobistości polskiej kultury i sztuki. Na razie przypomnę, że w poprzednich latach diament Trójki otrzymali Krystyna Janda, Janusz Głowacki, Danuta Szaflarska, Janusz Gajos i w ubiegłym roku Stanisława Celińska. A ja na razie pozwolę sobie nie wymieniać nazwiska tegorocznego laureata diamentu Trójki, chociaż ci z państwa, którzy są tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, mogli go zobaczyć siedzącego w pierwszym rzędzie, a ci z państwa, którzy słuchają Trójki, innych anten Polskiego Radia też słyszeli już to nazwisko, ale powiedzmy, że jeszcze na chwilę zatrzymamy państwa, no nie w niepewności, ale w pewnej tajemnicy. Tak, suspens, jak to w filmie musi być. Nie przypadkiem studia imienia Agnieszki Osieckiej nazywamy studiem koncertowym. Muzyki też dzisiaj nie zabraknie. Na razie krótki fragment. Tak, słuchaczom Trójki nie trzeba ich przedstawiać oczywiście. Zadebiutowali w 2012 roku, a są z miasta, z którym związane są 4 nasze dzisiejsze finalistki. Zespół Kamp po raz pierwszy. Got in my eye. I'm not so afraid the sun make me blind. But I know my time's running out. But everybody needs to hide out once a while now. The reasons why you commit your crime, you always lie. But it's getting real. Deny what is real now. Always down when the sun goes high, you face the fear. But never reveal. Never reveal now. And peace of mind. I'm for real love, but you run me down along the way. I'm not afraid the sun make me blind. Make me makes you come, you always lie. Deny what is real, deny what is real now. Always down when the sun goes high, you face the fear. But it's getting near, it's getting near now. Test of time. Stop repeating the questions I once need to ask. I've been full for a while, and now I'm bleeding my wounds again. A reason's why you commit your crime, you always lie. But it's getting near, it's getting near now. How you face the fear, but never reveal, reveal what I mean now. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. Kampy powróci. Pojawi się raz jeszcze dzisiaj w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, czyli w tym miejscu, w którym jesteśmy i na pewno na dłużej. Talenty Trójki. A my już nie zwlekając przechodzimy do pierwszej z regulaminowych kategorii. Za chwilę wszystko stanie się jasne. No właśnie, a przed nami trzy kategorie. Teraz może od końca. Teatr, film i właśnie za chwilę sztuki wizualne. To najpierw może przedstawmy jurorów, którzy w tym roku w tej kategorii obradowali. Przewodnicząca Magdalena Frankowska, projektantka graficzna. Witamy. Był też oczywiście honorowy juror Adrian Kolarczyk, to laureat Talentów Trójki 2016. Kolejna. Dobrze mówiłeś, że będzie dużo klasków dzisiaj. Tak, tak. Kolejna jurorka. Anna Konik, artystka wizualna. I jeszcze artystka sztuk wszelakich Agnieszka Obszańska, trójka. Oraz Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. A teraz prezentacja finalistów tej kategorii. Kategoria sztuki wizualne. Maciej Cholewa. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach tworzy instalacje, obiekty wideo i opowiadania. Skupia się na zagadnieniach związanych z interpretacją tekstów kultury, opowieści, mitów oraz koncepcjami szeroko pojętej ciągłości i śmierci. Często stosuje świadomą konfabulację i przetworzenie zasłyszanych historii w celu podkreślenia konkretnych wątków. Martyna Czech. Studentka piątego roku malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni profesora Andrzeja Tobisa. W swojej twórczości zajmuje się krytyką świata ludzkiego na podstawie własnych doświadczeń. W wielu pracach porusza temat cierpienia zwierząt i zależności występujących między światem zwierząt i ludzi. Diana Lelonek. Absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obecnie asystentka w 7. Pracowni Fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Podstawą jej działań jest fotografia, którą łączy z innymi mediami. Interesują ją działania z pogranicza bioartu. Jest laureatką międzynarodowych konkursów, między innymi Show Off na Miesiącu Fotografii w Krakowie, Regeneration Trois w Musée d'Elysée w Szwajcarii. To nasze finalistki w kategorii sztuki wizualnej. Nie finalistki, bo jest też jeden finalista, czyli nasi finaliści. Finaliści, no tak, ja rzeczywiście mówię o finalistkach, bo w tym roku mieliśmy niezwykłe sytuacje w pozostałych dwóch kategoriach, ale o tym jeszcze nieco później, stąd może tak mi się właśnie zdarzyło tak powiedzieć, oczywiście. Bo rzeczywiście dominują kobiety w tym roku w trzech kategoriach. Zaprośmy na scenę przewodniczącą jury. Nie, zapraszamy najpierw na scenę finalistów. No to zapraszamy finalistów. Zapraszamy. Martyna Czech, Diana Lelonek. A w zastępstwie Macieja Cholewy zapraszamy na scenę jego brata Marcina, Marcin Cholewa. Marcin czy Michał? Michał czy Marcin? Zapraszamy Państwa bliżej, proszę się nie obawiać. Może z tymi kwiatami to jeszcze się wstrzymamy na chwilkę, bo będziecie mieli zajęte ręce. A chcielibyśmy Nigdy z wami... nie byłam artystką kabaretową, więc mogę się sprawdzić także w takiej roli. Chcielibyśmy z wami też chwilkę alfabetycznie. Ryszardzie, to może alfabetycznie ty masz pytanie do brata Macieja Cholewy, z tego co pamiętam. Tak, a nawet nie, właściwie najpierw bym zapytał, proszę do mikrofonu, jesteś bardzo wysoki, więc ja ci... Możesz, tak, może będzie lepiej rzeczywiście. Ja bym cię zapytał najpierw o to, czy jesteś młodszym czy starszym bratem? Jestem młodszym bratem. No to wyjaśnij nam, czemu nie ma starszego brata z nami dzisiaj. Starszego brata nie ma, bo tak jak powiedział, siedzi gdzieś tam na końcu Francji i, no i zarabia na to, żeby kontynuować swoją działalność artystyczną, no bo widocznie z niej... No... Czyli jest to ważny artystyczny cel. Wiedzą Państwo, o co chodzi. Bardzo nas to cieszy. Po dzisiejszej ceremonii zapytam cię jeszcze, gdzie jest ten koniec Francji, ale nie ma brata, natomiast brat napisał coś specjalnie na dzisiejszy wieczór, prawda? Więc prosimy cię o odczytanie. Słyszałem, że to trochę za długa mowa. Spróbujmy. Spróbujmy skrócić do samych podziękowań, myślę, że to najważniejsze. No i brat chciałby serdecznie podziękować oczywiście Galerii Szarej, która wysnuła jego kandydaturę i dzięki której tutaj jest. Pani Agnieszce i wszystkim osobom zaangażowanym w konkurs za możliwość zaprezentowania swoich prac przed szerokim gronem odbiorców oraz wszystkim tym miłym ludziom, to nie wiem o jakim kraju tutaj pisał, bo nie o tym. A co najważniejsze, chciał pogratulować finalistkom Martynie i Dianie, ponieważ no, Maciek jest dość krytyczną osobą, a w tym wypadku stwierdził, że rzeczywiście podoba mu się to, co robią koleżanki Brawa na scenie. Dla wszystkich finalistów. No to teraz dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że godnie reprezentujesz brata. I przekaż teraz mikrofon Martynie. Martyna, tak jak wspomnieliśmy w prezentacji, ty w swoich pracach często sięgasz do tematu zwierząt. Nie tylko w pracach zresztą. No tak, no prosty powód, że małe, niewinne zwierzę nikogo nie interesuje. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Porusza mnie to bardziej niż cierpienie ludzi. Ale jednak nie tylko zwierzęta, bo i ludzie, prawda? Znaczy ludzie... Zakręciłam się. Ale powiedz mi, czy to ma związek może z jakimś szczególnym gatunkiem zwierząt? Króliki. No właśnie, dlaczego króliki? Króliki dlatego, że istnieje w Polsce problem bezdomności, są schroniska dla królików, a nikt o tym nie wie, o tym się nie mówi. Głównie myślimy o psach i kotach, a tak. Chodzi o to, żeby myśleć też o królikach, tak? No tak, tak. No dobrze, no to myślę, że satysfakcjonuje nas to Martyna Czech, finalistka talentów Trójki, malarka. No to teraz prosimy o przekazanie mikrofonu Dianie Lelonek. Diana, ty z kolei podobno oswoiłaś grzyby i bakterie. No właśnie ich nie chciałam oswoić i starałam się ich właśnie nie oswajać. Aczkolwiek myślę, że należałoby tutaj docenić pewną formę współpracy, która nastąpiła, kiedy oddałam im pole do manewru jakby na tych obrazach, które zarastały. I dalej zresztą no, cały czas ze sobą żyjemy, bo one rosną cały czas. Te grzyby. A bakterie się, rozumiem, mnożą. Tak, tak, no już ewoluują tam sobie i zasiedniły. No, myślę, że zachęca to Państwa. I efekty tego będziemy oglądać w dalszych swoich pracach. Darii Diany Lelonek. Darii Lelonek, tak. Proszę Państwa. No i zapraszamy tak. W takim razie obecne z nami jurorki, tutaj się nie mylę w tym wypadku, kategorii sztuki wizualne. Jest z nami przewodnicząca Magdalena Frankowska, zapraszamy. Teraz nas będzie troszkę więcej na scenie. Jest Anna Konik, zapraszamy. Oraz reprezentująca oczywiście Trójkę, Agnieszka Obszańska. Prosimy, witamy bardzo serdecznie. Prosimy tutaj panie do mikrofonu we Trójkę i zacznijmy może od panie wystąpią jako chórek. Właśnie, od churalnego podsumowania obrad, bo wydaje mi się, o troszeczkę zdarzyło mi się podglądać wasze obrady. Strasznie długo trwały, to chyba akurat w tej kategorii trwały w tym roku najdłużej. Jak długo? Dobry wieczór Państwu. Tak, to prawda, obradowaliśmy praktycznie cały dzień, no ale mieliśmy też do rozważenia blisko 40 portfolio artystów, także chcieliśmy się nad tym na życie pochylić. Ja chciałam tylko powiedzieć, że strasznie zabawna jest ta gala. Ja najzabawniejsza, na jakiej byłam w tym roku. Chciałam powiedzieć, że dziękuję za waszą cierpliwość. Nie ma z nami Adriana Kolarczyka, nie ma z nami Jarosława Suchana. Natomiast kibicują nam bardzo i pozdrawiają. Możemy podziękować sobie za cierpliwość. Rzeczywiście 6,5 godziny my potrafimy rozmawiać. O sztuce. O sztuce. Ja myślę, że nie wliczając prawie tygodnia przeglądania portfolii. No to jest ten moment, kiedy poznamy z tej trójki jedną na początku osobę, laureata w kategorii sztuki wizualne. Bardzo prosimy. Tak, mam tą przyjemność przeczytać werdykt po tym jakże wesołym wstępie. Za dezynwolturę i odwagę w sięganiu po różne języki i tradycje malarskie, świeżość ikonograficzną, drapieżność oraz nieoczywistość, która sprawia, że z zaciekawieniem oczekuje się na kolejne obrazy. Myślę, że już się Państwo domyślają, że nagrodę Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne otrzymuje Martyna Czech. Brawo, brawo. Ale bez jeszcze jednego dodatku ta nagroda byłaby niepełna, więc zapraszamy na scenę wicedyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia Tomasza Kowalczewskiego, bo to jest człowiek, który będzie dzierżył te bardzo ważne czeki. To jest ta najważniejsza nagroda, czek dla laureatki, czek na 10 tysięcy złotych. Sami Państwo widzą. Tak, prosimy, bardzo prosimy o wręczenie. Czeków. A pozostałe jurorki prosimy o... Prosimy o wręczenie także dyplomów. Dyplomów i kwiatów. Kwiatów dla finalistów. No, oczywiście bracie odbierasz za brata. Oczywiście także nasi finaliści otrzymują nagrody finansowe. One są nieco skromniejsze, 3000 zł, ale myślę, że to jakoś wspomoże również budżet młodych artystów. Bardzo serdecznie gratulujemy. Martyna Czech, laureatka Talentów Trójki 2017 w kategorii sztuki wizualne. Martyna, to jest jeszcze ten moment, kiedy bardzo cię prosimy o podejście do mikrofonu. To jest czas dla ciebie, bardzo prosimy, Martyno. Już bez pytań. Już tylko, co byś chciała powiedzieć teraz? Powiedz nam, co dalej z tym czekiem. Wiem tak, że chciałam uciekać, bo o 21.15 miałam pociąg, ale chyba nie ma wyjścia, więc zostaję. Chciałam pogratulować laureatom, finalistom, wszystkim podziękować. Nie wiem, co chcę powiedzieć w sumie, bo jestem zestresowana i zawsze mam problem z przemową, ale po prostu dziękuję wszystkim. Nie spodziewałam się. Dziękujemy. Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy. Ja chciałam tylko dodać, że Martyna najlepiej i bardzo pięknie mówi poprzez swoje prace, zatem też zachęcamy do tego, żeby przyglądać się temu, co robimy. Na pewno będziemy to robić od teraz. Dziękujemy. Na razie. Dziękujemy serdecznie. Na razie dziękujemy za obecność na scenie laureatce i finalistom. Dziękujemy jurorom. Ale bądźcie jeszcze w pogotowiu, bo to jeszcze nie jest koniec. Talenty Trójki. Za nami pierwsza kategoria sztuki wizualne, przed nami kolejna. I tym razem no, ta, którą lubię najbardziej, film. Zacznijmy od przedstawienia jury. Przewodniczył mu w tym roku Maciej Pieprzyca, reżyser, scenarzysta, autor między innymi takich filmów jak Chce się żyć i Jestem mordercą. Kolejna jurorka. Kolejna jurorka przyjechała do nas z Tarnowa, bo to dyrektor Festiwalu Polskich Filmów, Tarnowska Nagroda Filmowa, Anna Grygiel. Niestety dzisiaj z nami nieobecna, ale była na obradach. Arkadiusz Jakubik, hasłowo powiem, aktor, reżyser, wokalista. I to jest już nasza tradycja, właściwie od początku Talentów Trójki, że w skład jurorski wchodzi automatycznie osoba laureata z roku poprzedniego. A w roku poprzednim w kategorii film wygrała aktorka Eliza Rycembel. Niestety nieobecna, usprawiedliwiona, kręci zdjęcia, tak. Tak, jest na planie filmu i zobaczymy ją niedługo w serialu Belfer. Tak, zgadza się. Jest to też tradycją od początku Talentów Trójki, od pierwszej edycji, że w każdym składzie jurorskim jest przedstawiciel programu Trzeciego Polskiego Radia. W tym wypadku w kategorii film jest to oczywiście Ryszard Jaźwiński. Pozwolę sobie zmienić miejsce. Czyli Ryszard już zmienił miejsce na scenie, ale jeszcze zanim zaprosimy finalistki tegoroczne w kategorii film na scenę, to zobaczmy fragmenty ich filmów. Kategoria film. Emmy Buchwald. Poeta może pisać o czym chce. Nie musi się pytać ciebie, czy może napisać. Tym bardziej, że pisał to 90 lat temu. Nie robię wiersów, których nie wierszy, ma słów. Wierszy. Jest takie słowo. Tylko nie znajdziesz w tym jakiejś głębi, nie w każdym słowie. Co to jest? Nic. Kula napełniona lodem. To, co napisał autor. Zofia Kowalewska. Tu nie jestem ci niskrewny? No jak? No jesteś mi za jajka i ten dług. No. Złoty 37. 30, no liczmy 35. 0, 5, 6. Jesteś mi winien 3,60. No. No masz wydać? No to od razu bym nie, się nie, rozliczył. idź. Chociaż 10 złotych miej przy sobie, chłop, żeby nie miał... Michalina Łabacz. Mamo, muszę wam coś powiedzieć. My tobie też musimy coś powiedzieć. Pójdziesz za Macieja. Brawa, ogromne. I zapraszamy na scenę finalistki Emmy Buchwald, reżyserka, absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej, autorka dokumentu Nauka i krótkiej fabuły Heimat. Kolejna finalistka. Zofia Kowalewska, reżyserka, studentka Łódzkiej Szkoły Filmowej, ale zgłoszona w tym roku przez studio Munka, w której to właśnie powstał jej krótki dokument Więzi. Zofia Kowalewska. Finalistką kategorii film jest również Michalina Łabacz, aktorka, studentka Warszawskiej Akademii Teatralnej. Na ekranie zadebiutowała w głównej roli w filmie Wołyń Wojtka Smarzowskiego. Michaliny dzisiaj niestety z nami nie ma, więc państwo nie mogą jej zobaczyć, ale zobaczą ją państwo w serialu Belfer, do którego zdjęcia właśnie trwają we Wrocławiu i tam właśnie jest dzisiaj. Michalina serdecznie pozdrawia i kłania bardzo się. Bardzo popularny serial. Bardzo popularny serial, ale są z nami reżyser. No nie jestem sam, no nie jestem sam. Jest tak, z nami to prawda. Przewodniczący jury w kategorii film, Maciej Pieprzyca, zapraszamy. I jest juror Arkadiusz Jakubik. No to chodźmy tutaj wszyscy razem. Ja mam mikrofon, panowie macie tutaj. Panowie się świetnie znają, bo pracowali nieraz na planie filmowym, prawda? I chce się żyć, i jestem mordercą, więc aktor, reżyser. Bardzo proszę. To może ja zapytam o wrażenia z obrad tegorocznych, bo mam wrażenie i po finalistkach, że ta kategoria była sfeminizowana. Czy to też było widać w zgłoszeniach? Tak, w tym roku były same panie dzisiaj, znaczy oglądaliśmy, nie dzisiaj, tylko w tych materiałach chwilę wcześniej. Znaczy ja mam takie wrażenie, że były bardzo burzliwe obrady mieliśmy kompletnie, ja przynajmniej za siebie mówię, miałem zupełnie inne zdanie niż kolega Rysiek Jaźwiński na przykład. Ale tylko w jednej kwestii. Tak jest, ale niech to zostanie słodką tajemnicą jury. Nie, no trochę się kłóciliśmy i te obrady nam troszkę się tam przedłużały, tak. Ale jak rozumiem, przewodniczący tonował te kłótnie. Jak zawsze. Znaczy, starałem się. Znaczy, nasze obrady były rzeczywiście burzliwe. No, nie trwały tak długo jak obrady w kategorii sztuki audiowizualne, ale ofiar nie było. Tak. Po prostu wizualne, tak. Tak. No to jest właśnie ten moment. Nie ma jednej finalistki z nami. No i za chwilę się dowiemy, czy jest z nami laureatka. Bo to będzie na pewno kobieta. Przepraszam, dobry wieczór Państwu. Tak jakoś z tych emocji się nie przywitałem. Dobry wieczór. Bardzo miło ogłosić, że w kategorii film Talent Trójki 2017 otrzymuje Zofia Kowalewska. Jeszcze dowiedzmy się dlaczego. Tak, jeszcze króciutkie uzasadnienie. Za wrażliwość i dojrzałość artystyczną, za lekkość opowiadania o trudnych sprawach. Gratulacje. Zofia Kowalewska odbiera dyplom, czek na 10 tysięcy złotych i kwiaty. Skromny bukiecik. A Emi Buchwald też dyplom, kwiaty i obietnicę tych 3000 złotych, bo akurat czeku nie mamy, ale mamy to w pamięci. Zosiu, bardzo prosimy jeszcze na chwilę ciebie do mikrofonu. Jak to jest, jak 21-letnia dziewczyna swoim debiutanckim filmem znajduje się na przykład oscarowej shortliście? To są większe emocje niż na Talentach Trójki, czy takie same, porównywalne? Nie wiem, to są ogromne emocje i coś takiego, na co chyba się nie da przygotować. I myślę, że dobrze, że nie byłam na to przygotowana, bo dzięki temu jakoś to przeżyłam. Talent Trójki 2017 w kategorii film Zofia Kowalewska. Mogę tylko jedną rzecz? Jeszcze tak, oczywiście. Mogę tylko jedną rzecz, bo mam nadzieję, że słuchają teraz mnie moi dziadkowie i chciałam ich serdecznie pozdrowić i podziękować za odwagę, bo bez was by tego wszystkiego nie było. Dziękuję bardzo. Ale Brawo. Ponad 25 nagród dla filmu Więzi dodam. To już wiemy właściwie. Te nagrody prawie na co dzień już odbierasz, bo całkiem niedawno, 2 dni temu, tak? Przedwczoraj. Kolejna nagroda, dzisiaj kolejna. Ale mamy pytanie jeszcze do Emi Buchwald, bo nie zapytaliśmy ciebie o tę kwestię przed tutaj, znaczy w czasie, kiedy wchodziłaś na scenę, a to jest chyba temat, który nas nurtuje. Tak, nurtuje nas ten temat bardzo. Emi, prosimy na mikrofonu. Bo twoje dyplomowe filmy to były dokument i fabuła. Czy to jest normą w Szkole Filmowej w Łodzi, że studenci robią 2 filmy dyplomowe? Tak. Tak, robimy 2 filmy dyplomowe. To już nie będzie nas to nurtować przynajmniej. Tak, do 30 minut to są 2 filmy i to jest taki standard. A co było dla ciebie ważniejsze, ten dokument czy jednak fabuła? Najpierw dokument, a później fabuła. Bardzo dobra odpowiedź. Co będzie następne? Dokument oczywiście. Oczywiście. Po kolei. Emi Buchwald, finalistka. Niestety, tak jak mówiliśmy, nie ma z nami trzeciej finalistki w kategorii film, Michaliny Łabacz. Pozdrawiamy ją bardzo, bardzo Nagrody serdecznie. Przekażemy i obiecujemy wszystkim laureatom i finalistom, że będziemy się bardzo interesować tym, co będziecie dalej robić u nas w Trójce. Laureatka w tej kategorii, w kategorii film, Zofia Kowalewska. Raz jeszcze gratulujemy. Gratulujemy. I dziękujemy Państwu bardzo. Talenty Trójki. I oczywiście jeszcze jedna kategoria, jeśli Państwo liczyli, to została nam jedna ostatnia i to jest kategoria teatr, w której jury obradowało w składzie. Paweł Sztarbowski, przewodniczący, zastępca dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie. Małgorzata Gorol, aktorka, laureatka Talentów Trójki 2016. Piotr Gruszczyński, dramaturg związany z Nowym Teatrem. Reprezentantka programu Trzeciego Polskiego Radia, Barbara Marcinik. Oraz Bartosz Porczyk, aktor. Znamy już jury, poznajmy teraz finalistki tej kategorii. Kategoria teatr. Maria Dębska. Poddałam się, mówisz, jak? W orzeczeniu 42 sędziów w żadnym wypadku mu się nie poddałam. W angielskim prawie istnieje zasada, że oskarżony może być sądzony jedynie przez przysięgłych równych sobie. Kto jest w tym trybunale równym? Nie tylko królowie mogą mnie osądzić. Jaśmina Polak. Dziewczyna godziła się robić w domu wszystko, co jej kazano, bez zastrzeżeń. Ojciec stawał się przez to bardziej nerwowy, a wtedy palił. Czy głowa jej pęknie? Nie jestem miła! Gdyby ludzie wiedzieli, jaka jestem naprawdę, nie powiedzieliby, że jestem miła. Kim ty jesteś w ogóle, co? Czy co, kim ja jestem? Tak, kim ty jesteś? Wróżką. Barbara Wypych. A masz tak, że czasem poszedłbyś sobie do kina? Popcorn, wiesz, w kinogatunku. Masz? Mam. Bo są nieraz takie momenty, co duże, słuchasz Beatę Kozidak i wydaje ci się, że to, co śpiewa, jest najświętszą prawdą, opisuje jakąś wielką twoją tęsknotę, a potem się wstydzisz i mówisz kolegom, że bardzo polecasz im operę Halkę, bo wywarło na tobie duże wrażenie. No co, nie jest tak? Brawa ogromne. Finalistki kategorii teatr. I zapraszamy pierwszą finalistkę, oczywiście zapraszamy w kolejności alfabetycznej, Maria Dębska. Aktorka, absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi, jurorów zachwyciła swoją rolą w dyplomowym spektaklu Maria Stuart, ale znamy cię też z filmów, choćby Demon Marcina Wrony czy Moje córki krowy Kingi Dębskiej. Która jest to na sali? Jest. Tak. Zbieżność nazwisk nie zupełnie przypadkowa. Jaśmina Polak jest również finalistką. Zapraszamy serdecznie. Aktorka, absolwentka krakowskiej szkoły teatralnej, znana z ról teatralnych, ale też pojawiła się na ekranie między innymi w Hardcore Disco Krzysztofa Skoniecznego. Te filmowe ciągoty jednak nas tutaj jakoś łączą. No i trzecia finalistka, Barbara Wypych. Zapraszamy. Aktorka Teatru Współczesnego w Warszawie i również absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej. I znowu trzy kobiety w tej kategorii, trzy finalistki. To co, porozmawiamy chwilę, tak? To może teraz w odwrotnej kolejności. Basiu, my się przecież znamy, prawda? Znamy się. A znamy się z filmu. Twojego filmu. Łączy nas śpiewający obrusik. Tak, tak. Ja cię podpytywałem o ten film, ty opowiadałaś o tym, jak w nim grałaś. To był dyplom filmowy. Pierwszy w historii Łódzkiej Szkoły Filmowej dyplom filmowy. No i właśnie, teraz raczej się realizujesz, trochę jestem zazdrosny, w teatrze. Skąd ten wybór? Myślę, tak po prostu moja droga się toczy i bardzo się cieszę, że mam szansę realizować się w teatrze, bo to są zupełnie inne środki wyrazu, o wiele bardziej motywujące, znaczy to jest szersze granie. Tak się toczy historia, tak się toczy mój los i daję na to przyzwolenie. No to pięknie, czekamy na role teatralne, ale filmowe również będą. Na to liczę. No to my też. To okej, okay, to ja może tutaj się troszeczkę wepchnę między was dziewczyny. Jaśmina Polak, najnowsza premiera, najnowsza rola to jest Maryna w Weselu w Narodowym Starym Teatrze, ale chcieliśmy cię zapytać, bo razem z Ryszardem mamy również tutaj takie pytanie, czy to wesele Stanisława Wyspiańskiego jest dla ciebie szczególnie ważne, bo to nie jest twoje pierwsze. Ile tych wesel właśnie już było? Znaczy, no tak, jest ważne, bo do tej pory grałam w weselu dziecko, takie małe, które nic nie mówi prawie, więc to jest na pewno ważniejsze. A ile to, Jaśmina, było spektakli? 3 różne, ale to, no takie naprawdę jakby... To była Isia. To była Isia, więc jakby nie było tego. No ale troszeczkę... Znaczy, nie było, to było super, tylko to jest inne, no to rzeczywiście program Maryny. Podrosłaś troszkę i już możesz zagrać kogoś. I dostałaś głos. No i Maria Dębska. No to co, wrócimy do magii nazwiska? Nie. Nie. Pracujesz na własny rachunek. Tak. No i również wspomniałem tutaj o filmach, ale jednak teatr. Teraz teatr przede wszystkim, tak? To wy tak wybraliście tutaj. Ale ja nie mówię nie teatrowi, nie mówię nie filmowi. Tak wychodzi, że teraz akurat ostatnio właśnie film, a nie teatr. Ale tutaj stoję z powodu teatru. No to bardzo. Pochwal się, co w takim razie przed tobą, co się dzieje, próby jakieś kolejne, spektakle? Skończyłam zdjęcia do filmu zresztą z Arkiem Jakubikiem, który tutaj siedzi, Cicha noc w studio Munka, debiut Piotrka Domalewskiego. Pracuję na planie 2 seriali, a tak to zaczynam film pod koniec lipca. Mama mnie zatrudniła. No to dziękujemy mamie. Jednak film ma swoje miejsce w twoim życiorysie, będzie miał nadal, bardzo się cieszę. To finalistki Talentów Trójki w kategorii teatr w 2017 roku, a teraz zapraszamy na scenę przedstawicieli jury, a właściwie wszystkich jurorów, bo to, jak się okazuje, wyjątkowo karne jury są wszyscy. Paweł Sztarbowski, Bartosz Porczyk, Małgorzata Gorol, Piotr Gruszczyński i jest też Baszka Marcinik, którą również zapraszamy. Oklaski. Ale najpierw poprosimy, skoro są wszyscy jurorzy, no to całym wielkim pięcioosobowym chórem poprosimy do mikrofonu. Jak zwykle zapytajmy jurorów, jak było w tej kategorii. Było wspaniale i tak sobie pomyślałem, że muszę jakoś, jak się mówi, zestrofować prowadzących, że w kategorii teatr nagle po prostu mówią o filmie. A teatr jest wspaniałą kategorią, równie wspaniałą jak film i wszystkie trzy artystki, które są naszymi finalistkami, są wspaniałymi aktorkami teatralnymi. Obrady jury były jak co roku bardzo zgodne. Bardzo przebiegały w pokojowej atmosferze. Szczerej, braterskiej. Pół godziny trwały, proszę państwa. Poradziliśmy sobie w tak krótkim czasie. Tak, po prostu przyszliśmy bardzo dobrze przygotowani na te obrady. I to nam bardzo pomogło podjąć decyzję. Ale decyzja nie była łatwa oczywiście, no bo jak co roku mnóstwo bardzo zdolnych osób i trzeba wybrać, nawet właśnie nie wiadomo nigdy, czy te najlepsze, czy po prostu te najbardziej wybijające się, ale udało się jakby w tym roku w finale rzeczywiście trzy wyjątkowe artystki, wyjątkowe osobowości, wyjątkowo charyzmatyczne aktorki. To zresztą już powoli staje się jakąś tradycją, zdaje się, tej teatralnej kategorii, że talenty aktorskie przeważają nam w finale. Więc co? Tak, no to jest ten moment, tak. Teraz już poznamy tak. Również na pewno laureatkę. Tak, no i szanowni państwo, spośród tych trzech wspaniałych artystek, talent trójki 2017 w kategorii teatr dla Jaśminy Polak. I już wręczamy ten wspaniały uzasadnienie. Tak, ale jeszcze oczywiście... Tomasz Kowalczewski, wicedyrektor Trójki, wręcza czek na 10 tysięcy złotych, ale dowiedzmy się jeszcze, tak, za co. Przyznam szczerze, że pisanie tego uzasadnienia trwało dłużej niż same obrady, więc mam nadzieję, że państwo je docenią. Jury doceniło niezwykłą osobowość aktorki oraz niekonwencjonalne i kreatywne podejście do teatru powstającego w żywym kontakcie z widownią. Jaśmina Polak to charyzmatyczna aktorka, która konsekwentnie buduje własny język sceniczny, oparty na perfekcyjnym warsztacie. W efekcie współtworzy nowy model aktorstwa na pograniczu performansu i teatru. Wielkie brawa. Gratulujemy. Jeszcze prosimy o wręczenie dyplomów finalistkom. Znakomity. Ma Jaśmina, prosimy cię jeszcze na chwilę do mikrofonu. Mogę tam stanąć z dziewczyną? Tak, bardzo proszę. Gratuluję. Ja tylko chciałam powiedzieć, że proszę Państwa, ja przez tych 8 lat, te 8 lat, już nie wiem jak się mówi, wszystko jedno, strasznie cierpię i stoję zawsze w korytarzyku, ponieważ wydaje mi się, i jestem przekonana, że to jest prawda, że właśnie cała trójka zasługuje na talent trójki. W związku z tym no chciałam panią się bardzo nisko pokłonić, bo zachwyciły nas panie. Cała trójka zachwyciła nas, jurorów, talenty trójki w kategorii teatr. Bardzo wam dziękuję za to, co do tej pory. No i życzę wszystkiego dobrego na przyszłość. Jesteście wspaniałe. Uwielbiamy was. Gratulujemy serdecznie. To jest jeszcze jedna ze zgryzot jurorskich. Ale oczywiście werdykt jest taki, że zawsze laureatką jest tylko jedna osoba. Jaśmina Polak, zapraszamy cię. Tak, dobrze. Teraz jesteś na antenie trójki. Nie, możesz oczywiście trzymać mikrofon w ręku, aha, jeśli tak wolisz. To aż mnie tu boli coś. Bardzo dziękuję. Bardzo jestem zaskoczona tym i wypada. I gratuluję wszystkim laureatom i finalistom i finalistkom i wszystkim osobom i nie wiem co powiedzieć, nie mam pojęcia, ale bardzo dziękuję i się bardzo, bardzo cieszę. Gratuluję. A no i pozdrawiam wszystkich. Jeszcze korzystając z okazji jako jury kategorii teatr, chcielibyśmy wyrazić naszą solidarność z zespołem Starego Teatru, którego jedną z członkiń jest wspaniała aktorka Jaśmina Polak. Ja stanę z wami. Żeby było jasne, nie dlatego dostała nagrodę i Małgosia Gorol, która jest w jury. Jak pewnie większość z Państwa wie, w Starym Teatrze niedawno odbył się konkurs, gdzie właściwie wbrew woli, wiedzy i oczekiwaniom zespołu aktorskiego wybrano nową dyrekcję i program zaproponowany przez tę dyrekcję budzi sporo obaw, niepokojów dotyczących przyszłości tego teatru. I nie tylko tego teatru. To jest jakaś wysoce niepokojąca naszym zdaniem sytuacja. Dziękujemy bardzo, dziękujemy laureatce, finalistkom, dziękujemy jurorom. Jaśmina Polak, zwycięzczyni w kategorii teatr. Talenty trójki. Proszę Państwa, to ciągle nie koniec naszej dzisiejszej uroczystości. Przed nami bardzo ważna chwila, bo jest jeszcze jedna nagroda, nagroda specjalna, to Diament Trójki. Nagroda dla wybitnych postaci polskiej kultury i sztuki. Tę nagrodę kapituła Talentów Trójki przyznaje od lat 5, tak jak mówiłem na początku naszego spotkania. W tym roku wręczymy Diament Trójki 6. laureatowi. Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby też przypomnieć, kto dostał już Diament Trójki. Krystyna Janda, Janusz Głowacki, Danuta Szaflarska, Janusz Gajos i w zeszłym roku Stanisława Celińska. A tegorocznego laureata poznajmy najpierw przez jego pracę. Myślę, że wiele osób siedzących tutaj na sali już rozpoznaje tę pracę. Oczywiście w tym roku mamy wielki zaszczyt uhonorować Diamentem Trójki Mirosława Bałkę. Zapraszamy. Panie Mirosławie, zapraszamy na scenę, ale zapraszamy też przedstawicieli kapituły Talentów Trójki. Jeszcze raz Agnieszka Obszańska i Barbara Marcinik. I Ryszard Jaźwiński. To jest wzruszający dla nas bardzo moment. Agnieszkę Opszańską bardzo poprosimy najpierw o przeczytanie, odczytanie laudacji.